Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er iværksætter og forretningskvinde med stort F. Hun er direktør i sin egen kvindetunge virksomhed, hvor hende og hendes ansatte hjælper Danmarks største og mest populære influencers og skuespillere med at skabe deres eget unikke brand. Hvis du følger hende på hendes egen Instagram-profil, så vil du svømme hen i et glimtende og lyserødt univers fuld af veninder, kærlighed og de sjoveste fester, du drømmer om at være inviteret til. Og så er hun lige sprunget ud som en af hovedpersonerne i en ny DR-serie, hvor du kan følge hende i hendes Girl Power-virksomhed. Velkommen til dig, Christina Barré. Wow. Ej, hvor er du sød. Det bliver helt rørt. Det er mærkeligt at høre sådan om sig selv. Wow. Tak. Det må jeg høre på dårlige dage, det der. Det var en pep-talk. Ja, du kan gemme den. Ja. Christina, inden vi skal dykke ned i din hjertesorgshistorie, som du jo selvfølgelig har taget med i dag, ligesom alle andre gæster, der sidder i den varme stol over for mig, så skal vi lige have skrevet dit kærligheds-CV. Så Christina, hvor mange gange har du været forelsket? Jeg har været forelsket mange gange. Jeg tror mere end 20 gange. Ja. Mere end 20 gange? Jeg bliver ret hurtigt forelsket. Ja. Men tit kan jeg ikke skelne, om det er en fascination, eller om det er en ægte forelskelse. Så jeg har jo i hvert fald... Jeg har været ægte forelsket i de kærester, jeg har haft, men jeg tror også, jeg har haft en del sådan flyvske forelskelser, hvor det bare lige har varet en uge eller en måned. Jeg har meget kærlighed at give af, ja. Så det, der skal ikke så meget til. Men det er svært for dig lige at kende forskel på, hvad der er det ene og hvad der er det andet, ja, når du står midt i det. Ja, fordi man kan jo godt synes i momentet, at man er helt enormt forelsket, og så bliver det måske ikke lige til noget, og så er det jo svært at vurdere, var jeg egentlig forelsket, eller kunne det være blevet til noget, eller ja. Var jeg bare lige lidt betaget. Så det, jeg vil hellere sige for mange gange end for få, fordi jeg elsker at være forelsket. Altså sådan, det er det fedeste i verden. Ja. Hvor mange kærester har du så haft? Jeg har haft 5 kærester. 5 rigtige kærester. Ja. Hvornår var den første så? Hvornår tæller vi? Den første kæreste var en, jeg havde omkring konfirmationsalderen, okay. Som faktisk var et ret seriøst parforhold, og også var ham, der var min første gang, eller vi var hinandens første gang. Og det var sådan, 8. og 9. klasse har det været. Han var sådan den første rigtige kæreste, okay. Hvor man blev involveret i familie og havde sex. Og så er det kørt derfra. Så har der været nogen i gymnasiet og nogen i mit arbejdsliv, og så ham, jeg har nu. Hvor mange gange har du slået op med nogen? Jeg har slået op med nogen 3 gange. Okay, 3 ud af de 5? Ja. Nå, men det der er et meget godt sådan statistik, ja. At det ikke er blevet forladt ja. Alle gange. Den første, jeg havde, han smuttede fra mig. Ja. Og den sidste har jeg jo stadig. Ja, jeg krydser fingre for det for altid. Gør jeg også. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Altså, jeg har vildt svært ved, og jeg sad og har tænkt helt vildt meget over det, inden jeg skulle komme i dag. Jeg vil sige, at jeg tror, at jeg har fået knust det 3 gange. Ja. Ja. Og er det sådan med kærester og også med nogen, som ikke har været kærester? Det har været med 2 kærester, og så en, som ikke var en kæreste. Okay. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen nogle af de her gange? Ja, hver eneste gang. Der var jeg helt sikker på, at jeg er ude. Jeg bliver aldrig glad igen. Det var det. Ja. Er du blevet glad igen? Ja, jeg er meget glad igen. Og i dag, der har du en kæreste. Ja. Som du har været sammen med, hvor lang tid? Jamen, til sommer, når vores lille dreng bliver født. Ja. Der har vi været kærester i 5 år. Så vi kan sådan så fejre forældreskab og 5-årsdag nærmest fuldstændig samtidig. Ej, hvor er det sindssygt. Ja, det er virkelig dejligt. Så jeg er meget glad igen. Især lige for tiden, fordi jeg flyver på sådan en lyserød graviditetssky. Så jeg er nok lidt yderligere glad. Det lyder virkelig dejligt. Ja, det er det ikke også hårdt at være gravid, eller er det kun lyserødt? Jo, det er mega hårdt. Det ved du jo alt om. Mm. Det er jo dig, jeg kan ringe til, når jeg skal have lidt erfaring at trække på. Jo, ja, jeg skyder dem ud. Så. Ja, man er bare mega træt, og det er mega hårdt. Altså, man er jo ved at bygge en baby, og man bygger en forretning, og man har veninder og parforhold, og alt muligt andet, der skal fungere. Så jo, jeg synes, det er ret krævende. Og også, at ens parforhold ligesom skal følge med den her nye udvikling. Ikke? Ja. Man skal være kærester på en ny måde, når man også skal være forældre sammen. Ja, det er jeg også virkelig spændt på, hvordan det kommer til at gå og se min kæreste i den rolle, og hvordan vi bliver. Fordi vi er jo et par, som er meget bundet op på socialt liv og festerfarver og spontanitet og rigtig meget arbejde. Ja. Så det bliver ret sjovt at se, om vi kan balancere det med at have en baby. Men så kigger vi jo på dig, Pelle, og så bliver vi lidt mere rolige og trygge i det, fordi så ser vi, at det kan man sagtens. Ja, ja, det kan man, hvis man forbereder sig godt og planlægger og forebygger og aftaler det og prioriterer det og sådan noget. Jeg vil sige, det er ikke noget, der bare sådan kommer nemt at kunne lige sådan gøre alt det, man gjorde før, men hvis man lige sådan kigger ud i fremtiden og sådan her, der vil vi altså gerne på date. Nu skal vi finde pasning. Ja. Kan vi ikke få, hvis du sover en lur der, og jeg sover en lur der, så kan det være, at vi faktisk er friske til at holde os vågne til 23. Og hvis mine forældre så også kan passe, så måske går alt op i en højere enhed. Ja. Det er jo virkeligheden. Ja, men det er, hold da op, et koordineringshelvede. Ja. Det skal vi nok blive gode til. Det er jeg sikker på. Men Christina, inden du møder din kæreste, Christian, som også er super nuttet, at I hedder Christina og Christian. Ej, jeg synes, det er så kikset. så har du jo sgu nogle knuste hjerter igennem. Ja. Yeah. Så den historie, du har med i dag, det er historien om dit knuste hjerte med ham, som aldrig blev en kæreste. Er det rigtigt? Ja, det er nemlig rigtigt. Det var en person, jeg mødte imellem mit... min ekskæreste og min nuværende kæreste. Så i den ligesom sådan single-periode, jeg havde, der endte med et knust hjerte. Vil du ikke prøve at starte historien der, hvor du synes, den starter? Jo, jeg møder ham på min gamle arbejdsplads, Blockers Delight, hvor jeg jo arbejdede en del år, inden jeg blev selvstændig med Confetti, hvor jeg er nu. Det var sådan et klassisk stort kontorfællesskab, hvor man sidder en masse sammen i et stort rum, og så kommer den her fyr ind ad døren, og jeg kan godt sådan se, at jeg kender ham et sted fra, fordi vi har haft nogle fælles venner eller sådan omgangskreds i vores unge dage, men han er ikke en, jeg sådan har rendt sammen med, men jeg kan sådan, ham der ved jeg da godt lidt, hvem jeg er. Og han skal ind og aflevere nogle pakker, eller jeg ved ikke, han arbejder for et eller andet firma, som skal lave noget sammen med Blockers Delight. Mm. Så vi får sådan øjenkontakt og laver begge to den der, hey, vi ved da godt, hvem hinanden er. Gud, hvor sjovt, og det der 15 år siden, og nå, hvordan går det? Og sådan den der lidt overfladiske snak, man lige har. Og han er bare sygt flot. Altså, han er sådan fuldstændig modellækker. Og jeg kan bare huske, at da vi står og snakker, at alle de kvindelige ansatte på det der kontor, de bliver bare helt stille. Alt det der små snakkeri i krogene, der normalt er på sådan en stor kontor, det stopper bare. Sådan, prøv lige at beskrive hans udseende. Høj, slank, atletisk, muskuløs fyr, og så ligner han bare noget fra sådan en Hollywood-film, sådan lidt Ryan Gosling-agtigt. Lyst hår, sådan klassisk... kaukasiske udseende, altså bare sådan, han ligner rigtig meget, altså han er jo så også model, kan man sige, så det giver god mening, men han ligner bare sådan en rigtig posterboy, altså sådan super perfekt udseende, altså næsten for perfekt, sådan lidt Barbie kendt nærmest. Altså jeg synes nogle gange, når jeg har mødt sådan nogle der mænd, så kan jeg blive sådan lidt altså skræmt af det, ja. Altså at jeg tænker, ej, så har jeg sådan en fordom om, at de behøver ikke gøre sig særlig umage med at være søde eller kloge eller sjove, fordi de er så pæne, og så tænker jeg, ej, det kommer aldrig til at Men det var også lidt tilfældet her, altså sådan, han var nok lidt typen, han vidste godt, at der var stille i rummet, fordi alle gloede på ham. Altså sådan, han var virkelig smuk. Så jeg står bare og glor ind i det der modelfjæs, og sådan lidt, er blevet taget sådan lidt off-guard, sidder og bare der på arbejdet med min kaffeånden, og sådan, havde ikke lige regnet med, at skulle møde en eller anden, jeg sådan vidste, hvem var. Så det er sådan første gang, jeg sådan møder ham, og så sker der egentlig ikke mere ved det. Og man kan sige, sideløbende med, at jeg møder ham her på kontoret, det tror jeg kun er en uge inden, at jeg skal gå fra min daværende kæreste. Vi er ligesom i sådan en opbrudsperiode på det her tidspunkt. Okay, så da du møder ham på kontoret, og du får det sådan her, wow, et smukt menneske. Ja. Der har du faktisk stadig en kæreste. Der har jeg stadig en kæreste, ja. Som jeg er sådan i en proces omkring at skulle slå op med. Hvor at jeg er meget afklaret. Det er min ekskæreste nok ikke på det tidspunkt. Men jeg ved ligesom godt, hvor det bærer hen af. Og jeg ved godt, det var nok ikke forfærdeligt længe, inden at vi ikke skal være sammen mere. Så det er bare sådan en lille sidenote, men ikke noget, jeg tænker over, fordi jeg møder det her smukke menneske. Man møder jo så mange smukke. Og jeg kan godt blive, altså, jeg kan blive forelsket i en fyr, jeg går forbi på gaden, altså sådan i et splitsekund, fordi jeg tænker, gud, var en smuk, og så har jeg glemt alt om det 10 minutter efter. Okay. Så jeg har ikke sådan, jeg tænkte ikke yderligere over det, men det var ligesom vores første møde. Og da han går ud af kontoret igen, og har lagt de der pakker, der alle tøserne, der er jo bare sådan, what? Hvem var det? Og begynder at sidde og google, og hvem er han? Og, ej, hvorfor det? Fordi der skete bare ikke så meget på det kontor. Det er ret sjældent, der kommer nogen udefra ind, som er sådan mindblow smukke, så det var jo selvfølgelig samtaleemnet hele dagen. Og jeg er jo i den her proces med at skulle slå op med min daværende kæreste, som jeg har været et meget seriøst forhold med. Vi har været kærester i 6,5 år, og bor sammen, og har et meget sådan voksent parforhold. Han er 8 år ældre end mig, og alle hans venner på det tidspunkt var i gang med at få børn og blive gift og sådan noget. Så vi var ligesom i sådan, vi var et ret seriøst parforhold, hvor vi havde været kærester fra, jeg var i start 20'erne op igennem hele mine 20'er. Så det var sådan lidt en brydningstid for mig på en eller anden måde. Jeg havde ligesom, man står nogle gange ved den der skillevej, især i 20'erne, hvor man skal finde ud af, okay, skal vi gifte os og have børn, eller er det ikke det? Ja. Og det var ikke det. Nogle uger efter, der slår vi så op, og det er helt fint og udramatisk, og der er ikke nogen dårlig stemning eller noget som helst. Det er ligesom bare, hvad det er. Og jeg flytter hjem hos en veninde, som har et ekstra værelse i sin lejlighed, og får lov at bo der. Og vi har bare sådan en rigtig single venindesommer, hvor vi begge to lige er blevet singler. Vi sådan lidt, har haft lidt kærestesover sådan på kryds og tværs, og vi skal bare ud og feste og hygge os og bare have det sådan single-agtigt. Altså sådan, det er noget af det bedste ved at være single. Det er single-somre med veninder. Det var så perfekt. Altså sådan, vi griner nogle gange stadig af det den dag i dag. Sådan, shit, hvor havde vi bare en fed sommer egentlig. Selvom vi begge to var ret heartbroken, så fik vi bare virkelig det bedste ud af det med vin hver dag og holde fester hjemme i hendes lejlighed for alle tøserne og var ude hele tiden. Det var sådan, det var så perfekt, at hun lige kunne tage mig under vingen dengang, mens min ekskæreste så blev boende i vores lejlighed, indtil han lige fandt noget andet. Så der var ligesom sådan nogle måneder der med sådan noget overgangsperiode. Men det er også sådan lidt ligesom, at man kan være uheldig, når man bliver single, at alle ens venner har kærester, og man føler sådan, jeg er den eneste i verden. Så lige så heldig kan man også være nogle gange, at der står en veninde eller to i præcis samme situation, og bare sådan her, okay, nu er det os to eller os tre, der bare er holdet. Ja. Vi er hinandens men soulmates. Det var en vild sommer, fordi jeg har sådan 5 meget tætte veninder, som alle sammen er jævnaldrende med mig selv, og som jeg har kendt i sådan mere end 10 år. Og alle os veninder havde alle sammen været sammen med vores kærester i sådan 5, 6 og 7 år. Og inden for et år bliver vi alle sammen singler. Nej, hvor vildt. I slut 20'erne. Det er så vildt. Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi det smitter lidt, eller om det bare er den der klassiske med, når jeg mødte ham her, da jeg var 21, når vi voksede op sammen igennem 20'erne og fundet, du ved, vokset hver vores retning. Det er jo ret klassisk. Så vi er vitterligt sådan en hel lille gruppe veninder, som bliver singler inden for det samme år, efter at have været kærester med nogen i 5, 6 og 7 år. Og sådan nye lejligheder, nye liv. Altså, det var så vildt. Og det er også derfor, når jeg har nogle lidt yngre veninder, som har hjertesover, så kan jeg være den der gamle, kloge veninde og sige, altså hvis du kigger på os 5, vi havde jo alle sammen kærester i 6 og 7 år. Det behøver ikke at betyde, at man ikke kan finde en ny. Nej. Så ja, vi havde bare en totalt fed sommer. Alle os tøser. Det var virkelig, det var virkelig vildt. Så er vi til Distortion. Ja. Hvor jeg så mødes med ham her. Og vi har sådan, man kan sige, da jeg så blev ægte single, der begyndte man jo lidt mere sådan at kunne like folks billeder og følge lidt mere med, og måske lige sende en eller anden blinke smiley emoji, eller hvad man nu gjorde sådan for at vise, hey, jeg er her stadig, og man poster, jeg gør i hvert fald, postede også sådan lidt flere billeder på Instagram, da jeg blev single, sådan fra fede ferier og sommerliv, og sådan, jeg var bare, du ved, jeg var bare brun og godt tilpas, og det sådan, hvor det bare kørte, ikke? Og alle tøserne jo på sådan en singletur til Marbella, hvor vi bare gav den gas og var så smukke i vores sommerkjoler, ikke? Så jeg er jo lidt mere aktiv på Instagram der. Og så skal jeg mødes med ham til Distortion, og det er ikke så lang tid efter, jeg er blevet single. Jeg tror ikke, der er gået mere end et par uger. Og der er vi jo så endelig sådan sammen, og det er sådan en total forløsning, fordi man har gået og tænkt den der tanke i noget tid nu. Og så var det sådan, ej, nu må jeg faktisk godt, gud, sådan, jeg er single, jeg må gerne bare gøre, hvad jeg har lyst til. Ej, hvor vildt. Altså, man skulle lige sådan, ja, jeg skulle lige fatte det nærmest selv, ikke? Når man har været sammen med den samme i 6,5 år. Jeg følte nærmest, at jeg var utro, selvom jeg ikke var. Altså, ja. Fordi det var gået så få, altså så kort tid, ikke? Jo, og du havde været sammen med din ekskæreste i så lang tid. I så lang tid, ja. Så det var sådan helt sygt underligt at kysse med hinanden. Ja. Altså, det var bare... Ja, men var det dejligt? Ja, det var selvfølgelig helt vildt dejligt, og man har jo, altså, man har jo bare ikke de samme sommerfugle i maven efter 6,5 år på den måde, som man har, når man skal kysse med nogen for første gang. Altså, det første kys er jo en følelse, du kun får én gang. Så genert og euforisk og liderlig og sådan forvirret, og det er spændende, og ja, så det var ret vildt. Cirka 30% af danskerne er singler. Og ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aarhus Universitet, ville cirka 70% af dem ønske, at de havde en kæreste. Der er generelt flere single kvinder end mænd i Danmark, og blandt homoseksuelle og biseksuelle mænd og kvinder er der flere, der er singler end blandt de heteroseksuelle. Så begynder vi jo at skrive sammen og ja, hvad hedder sådan noget, snappe og skrive og hvad man ellers gør. Og skal jo ligesom have lavet en eller anden form for en aftale, og sådan, nu skal vi ligesom mødes og se hinanden rigtigt. Ja. Og man kan sige, problemet er, at jeg bor jo hjemme hos min veninde på et værelse. Det er jo så ikke, fordi det er et kæmpe problem, men der er jo også noget hensynstagen der i forhold til hende, at skulle slæve en fremmed fyr med hjem, og sådan, jeg synes, det var lidt grænseoverskridende på en eller anden måde. Ja. Sådan, du har lige åbnet dit hjem for mig, og så kommer jeg bare rendende med alle mulige. Altså, det synes jeg var sådan lidt... Og han var lige kommet ud af en forlovelse, faktisk, okay. Med en ekskæreste, og boede derfor på sit teenageværelse hjemme hos sine forældre i provinsen. Nå, ej, så var begge to sådan lidt break-up-agtige? Vi var begge to meget break-up-agtige, og det var meget sådan, hvor fanden skal vi lige være henne? Og vi kunne ikke rigtig være hjemme hos ham, fordi det var sådan hos hans forældre, og det ville være super mærkeligt. Og ja. Jeg havde jo sådan min veninde, som også selv havde et liv, altså jeg kunne ikke bare... slæv ham med derhjemme, det synes jeg også var lidt underligt. Så det, de første mange gange, vi skulle være sammen, det var faktisk på hotel. Ej. Ja, booket hotelværelse, og så var vi på Marienlyst, og så var vi på et eller andet hotel inde i byen. Og, hvilket jo også bare er totalt romantisk filmagtigt, ja, helt vildt. Og lidt forbudt, og sådan lidt spændende. Ja, det lyder meget filmagtigt. Ja, det var det også. Jeg tror også, det lige gav sådan ekstra drys altså af sukker på toppen, ikke? Fordi det var sådan lidt spændende og eksotisk. Ja. Så vi mødtes på hotel de første mange gange, og så kunne vi sådan lidt koordinere det med, at når min veninde, hvis jeg vidste, hun ikke var hjemme, eller hvis hans forældre var ude at rejse, eller det var jo sommeren, ikke? Hvor de var i sommerhus eller ude at rejse, så kunne vi ligesom være i hans barndomshjem. Ja. Og han var kommet ud af, som sagt, en forlovelse, og jeg havde jo også en ekskæreste igennem 6,5 år, som jeg ikke havde lyst til at gøre ked af det, ved at han skulle se, at jeg bare var lynhurtig i gang med på datingmarkedet efter så lang tid. Så vi var meget sådan hemmelighedsfulde det lange første stykke tid. Ja. Altså sådan, vi gik ikke i hold og holdt i hånd på gaden, og vi kyssede ikke i offentligheden. Det var meget sådan noget lusken rundt, følte jeg. Ja. Hvilket var helt vildt spændende. Men man når også til et punkt, hvor man bliver træt af det, og er sådan, stå nu bare ved mig, agtigt, ikke? Ja, jeg tror også, det er sådan, jeg kan forestille mig, det er en meget hård, fin balance mellem at være sådan lidt sexet og forbudt, at man går og gemmer sig og kysser i hjørnerne, til at man virkelig er sådan, nu vil jeg gerne kysse foran andre mennesker. Ja, det startede rigtig spændende og mystisk, og så udviklede det sig til at blive noget, der var rigtig træls, fordi man hele tiden følte, man gik og skulle sådan have ondt i maven over at skulle gå og skjule det. Jeg kan huske, vi var på musik i lejet sammen, eller sådan, vi var med hver vores vennegruppe deroppe, men var ligesom sammen hver dag på festivalen og rundt og hørte musik, og vores venner blev introduceret til hinanden og sådan noget. Og der var det jo også sådan underligt det der med, at jeg følte, at vi sådan skulle gå og skjule det hele tiden. Vi kunne ikke bare lige stå og kysse, eller bare lige stå og være sammen, nej, fordi der var 800 øjne på os, og især på ham. Så det blev sådan, det blev lidt træls i længden, to be honest. Og det gjorde det rigtig svært sådan at være i det, for mig i hvert fald. Kan du ikke prøve at forklare, sådan, hvornår, hvis du kan huske, hvornår du kan mærke, at du er blevet forelsket i ham? Lige sådan relativt i starten af relationen, da vi stadigvæk er lidt hemmelige, der har vi nogle uger, hvor hans familie er ude af hans barndomshjem, hvor vi bare kan være derhjemme og slå os løs med have og stort hus og bare hygge os. Og der er han enormt, sådan, der er han enormt spændende i forhold til den måde, han tager initiativ på. Altså, så var han sådan, så kunne han finde på at bygge en hule i haven, og så skulle vi bare ligge med lejrbål og se Game of Thrones under stjernehimlen, og sådan grille marshmallows, og lave sådan total, altså sådan bygge sådan helt fort ud i haven af dyner og tæpper og alt muligt. Eller så havde han arrangeret, at vi skulle ud og spille frisbeegolf en hel dag ude i Kongelunden, og havde handlet ind til lækker mad og grillmad, når jeg kom hjem, og var jeg med ham på skydebanen, var ude og skyde lærduer, og sådan. Han havde mange sådan fede initiativer. Satte han lige sådan en buerpil, skydeskive op i haven, og så lærte han mig at stå og spille, du ved, skyde med bue og pil. Og sådan. Jeg vil han, sige til, han til var alle, meget der lytter med, sådan, hvis man kender dig, så ved man, at du elsker aktiviteter. Helt vildt, ja. Totalt altså, sukker for det. Du elsker sjove ting, som ja. Ligesom er arrangeret, og hvor man skal et eller andet, ja. og der skal ske noget. Ja. Og det, så det kan jeg virkelig forestille mig, at det ja. Har været helt sådan. Og jeg tror perfekt. Også, jeg blev meget forblændet af det, fordi jeg havde så kort forinden været et parforhold, som var blevet meget hverdag og skænderier og træls. Og du ved, jeg sov i soveværelset, min eks sov på sofaen, han spillede PlayStation hele natten, vi lå hver for sig, vi var sådan, vi kunne kommunikere. Det var meget sådan noget. Vi kom hjem fra arbejde, når hej, lavede aftensmad, så hver sin serie i hver sit rum, gik i seng. Altså det var sådan, vi havde virkelig nået dertil, hvor vi havde vredet det sidste ud af vores parforhold, og vi nok bare skulle være gået fra hinanden. Så at gå fra det til sådan en action man, hvor det bare var, nu arrangerede det her ud i naturen, og jeg har lige bygget en tipi i haven, hvor vi kan, hvor jeg kan ryge den her fisk, jeg fangede i weekenden. Og sådan, det var så kontrastfyldt, så jeg tror, jeg blev enormt sådan forblændet af hans initiativer og hans. Vi kaldte ham Nature Boy i vores venindegruppe, fordi han var meget outdoorsy, og han gik også i sådan noget outdoor-tøj. Men sådan, jeg tror bare, ja, det var så stor en kontrast, og jeg tror, det blev jeg enormt forblændet af i starten, og det gjorde, at jeg bare blev sådan helt vildt fascineret af ham, og bare var sådan, wow, tænk, at han vil have handlet ind og arrangeret, at vi skal lave frisbeegolf, wow. Altså, jeg følte jo nærmest, at han havde givet mig en rejse til Barcelona. Ja, altså, jeg var så forblændet af, selv de mindste initiativer for mig, føltes bare som om, at han gav mig hele verden, fordi at jeg havde været så længe i et parforhold, hvor vi gjorde intet for hinanden. Ja. Så det var helt klart der, jeg sådan blev forelsket i ham. Jeg kan huske sådan en, især den der byg hule og se Game of Thrones under stjernehimmel med lejrbål og sådan noget aften, der kan jeg bare huske, at jeg lå og tænkte, det her er et sygt menneske. Okay, fuck, hvor kan vi få det fedt. Så begynder alle de der tanker. Ej, hvad hvis vi blev kærester? Hvad med det der? Og hvad kunne det der blive til? Så starter hele den der mølle der med alle de tanker, ikke? Hvornår begynder du så at kunne mærke, at det ikke går så godt mere? Der går nogle måneder, hvor at det er blevet mere og mere seriøst. Sådan, vores venner har mødt hinanden. Han har introduceret mig for hans søskende. Vi har været ude med nogle af hans søskende et par gange, og vi er hjemme hos hinanden hele tiden, og sådan, det begynder at blive ret seriøst. Han har fortalt sin familie om mig, sådan sender videoer af hans mor, der står og plukker hyldeblomstgrene til mig, så han kan bage en kage til mig med hyldeblomster. Og du er sådan, hvor jeg er sådan, okay, dine forældre ved, hvem jeg er, de har endda givet mig et kælenavn, og sådan, det begynder bare at blive ret seriøst. Og følelserne vokser jo også i, at man, så når man til det der punkt, hvor nu har jeg egentlig ikke lyst til at være sammen med andre end dig. Nu gider jeg ikke at være single mere. Og så sidder vi faktisk i min bil en dag, hvor at hans, jeg kan ikke huske, om det er en ven eller hvem det er, en eller anden, der ringer på medhør, og ikke ved, at han er på medhør. Og hey, hvad så? Og de snakker sammen et eller andet, og den her person begynder så at snakke om en pige. Om et eller andet med, ej, hende skal du møde, hun er så fræk, og hun er helt vild med dig, og hende skal du tage med i sommerhus, og et eller andet. Og jeg sidder bare og stivner og tænker sådan, det er fucking akavet det her, han ved ikke, jeg er på. Og jeg kan godt se, han går lidt i panik, ikke? Han sidder, det er ham, der kører bilen. Nej. Og jeg sidder bare, og så siger jeg sådan, fordi jeg bare bliver sådan irriteret, jeg har faktisk også, så siger jeg så sådan på medhør, ej, undskyld, jeg vidste ikke, du ikke var alene, og sådan, fuck, og sådan noget. Ej, jeg mente ikke noget, det var bare for sjov, og jeg var bare sådan, helt sikkert. Og det var bare sådan en virkelig akavet, sådan nederen situation, men det var også ligesom den, der førte til, at vi så kunne have den der snak, men sådan, hey, hvad har vi egentlig af forventninger til hinanden? Vi havde ikke haft den der, er vi eksklusive snak. Nej. Og den har vi så der i bilen, og det udvikler sig bare lidt til sådan noget skænderi, mudderkast, hvor vi begge to får sagt nogle dumme ting, og er lidt småfornærmet, og vi ikke rigtig står ved, hvad vi egentlig føler. Det, sådan, det bliver en rigtig dårlig kommunikation lige der. Ja. Og han er meget sådan, jeg skal bare overhovedet ikke have en kæreste, og jeg kan slet ikke forstå, hvorfor at du har de forventninger. Jeg synes i hvert fald, at det her med, sådan, hvornår man er eksklusiv, Ja. Altså er bare den største sådan gråzone. Fuldstændig. Altså det er virkelig sådan, folk har så forskellige idéer om, hvornår man er eksklusiv. Altså, nogen har det jo nærmest med, sådan, at har jeg kysset med den samme person 2 gange, altså så, og vi har været på, nu skal vi på 3. date, så ser jeg ikke andre, fordi det ville være mærkeligt, og nogen kan jo gå og date i et halvt til et helt år, og stadig være sammen med alle andre, og det er bare sådan, jeg har i hvert fald virkelig fundet ud af, at hvis man ikke tager den der sådan direkte snak om, er vi eksklusiv, er vi ikke eksklusiv, så kan du ikke regne med det. Mm-hmm. Og det var jo, altså, det var jo den snak, der satte gang i alle de her tvivlsfølelser hos mig, og hvor jeg var sådan, uha, nu kan jeg godt mærke, at jeg ender med at blive såret, hvis ikke vi får taget den her snak. Ja. Og især fordi den sommerhustur, som vennen refererede til, den havde han sådan lidt halvt inviteret mig med på. Så det gjorde også bare situationen endnu mere akavet, at hans ven sådan prøver at prange ham en eller anden pige på, der synes han var dejlig. Når vi havde snakket om, at vi skulle på den tur, og jeg sad der og tænkte, er det overhovedet emne? Altså sådan, er det en mulighed, eller hvad? Altså sådan, at du bare sådan en udskiftelig person. Ja, sommerhusturen, den står som en stabil aftale. Det var sådan, men hvem der skal med, det er sådan lidt. Ja, og jeg var sådan, og snakken udviklede sig jo bare til sådan noget, men hvorfor er det, du så introducerer mig for dine søskende og fortæller dine forældre om mig, og hvorfor skal vi være så involveret, hvis det bare er noget, hvis vi bare knalder rundt, eller sådan, det virker bare, altså du sender nogle meget mixede signaler, og vi får egentlig ikke rigtig sådan aftalt noget. Det bliver lidt sådan en uforløst snak, hvor vi skændes lidt og snakker lidt, og jeg havde en bagkant og skulle afsted, og så blev det sådan lidt, nå, og så gik man bare derfra med ondt i maven. Ja. Og sådan fra den episode af, der kan jeg bare mærke, der er noget i vores relation, der ændrer sig. At han er lang tid om at svare, og hele tiden, du ved, aflyser aftaler med kort varsel, og har alle mulige sådan udenomshistorier til, hvor han er, og hvad han laver. Og så på et tidspunkt, så svarer han bare ikke i sådan 4 dage. Hvor jeg sådan, det er fucking underligt, har du ghostet mig? Det er virkelig akavet, det her. København er meget lille. Altså, så det mindste så bare sige, at du ikke. Og så er det sådan, ej, min telefon har været i stykker, hvor jeg sådan, hold nu kæft, altså vi har alle sammen Messenger og Facebook, og sådan, du, lad være med det der, ikke? Og sådan, og så den anden gang, men han har været på noget kanotur med nogle drengevenner, og den der kanotur, den vidste jeg godt, han skulle på, og så aftalte vi, da vi begyndte på turen, at alle lagde deres telefon på fly ned i en pose, så vi bare kunne være til stede i naturen. Og sådan, fint nok, men ville man så ikke lige skrive til sin. Jeg har lige aftalt med mine venner, præcis, og jeg lægger min telefon, du ved, der var bare mange af sådan nogle lidt, hvor jeg var sådan, jeg er sgu lidt for gammel til at hoppe på de der lege der. Så jeg havde ligesom sådan en fornemmelse af, at det begyndte at gå en dårlig vej. Men omvendt var jeg blevet så vild med ham der, at jeg blev ved med bare at holde mig selv i det, i stedet for at sætte nogle grænser og sige fra. Så var jeg sådan, det kan jo også være, at han har været på, altså han har jo været på den kanotur. Ja. Det er jo, kunne jo godt, de er jo lidt naturtyper. Måske har de bare lagt deres telefon. Altså så ved, man vil gerne bare tro på det bedste i folk jo. Så jeg begyndte jo bare at bilde mig ind, at alt det, han sagde, var rigtigt, selvom det jo, når jeg kigger på det bagudrettet, er totalt latterlig langt ude undskyldninger for ikke. Altså, jeg føler i hvert fald altid, at jeg prøver alt, hvad jeg kan, at tro på de der ting. Altså, når drengen har gjort det der over for mig. Altså, fordi det andet er for ubærligt. Altså, jamen, sådan, det er det. Du gider bare ikke snakke med mig. Altså, det er sådan, det er så brutalt og så uretfærdigt, at det er nemmere at på alle måder rare for alle parter at godtage en eller anden undskyldning, som man godt ved praktisk set er urealistisk eller er en dårlig undskyldning. Men når man er forelsket, så er det jo bare sådan, det vil jeg så gerne have sandheden. Ja, og jeg tror bare, at det var gået så meget fra 0 til 100, sådan fra trivielt hverdags lærbostejs parforhold, hvor der ingen følelser, ingen energi og ingenting dialog var, til den her vilde person, der bare, du ved, kørte mig rundt i manegen med oplevelser og bekræftelse og fed sommer, til bare kontrastklip til bare, at han begynder sådan at ignorere mig og være mærkelig og sådan sende nogle meget mixede signaler og sådan være MIA flere dage i streg. Og det blev jo sådan noget, så skal vi ses på torsdag, og så havde jeg rigtig glædet mig, og du ved, står der klar med mad og har ordnet lejligheden og barberet mig fra hagen og ned, og man er bare klar, ikke? Nu skal man bare på date. Og så er det sådan, jeg kommer ikke alligevel, og der er kommet noget i vejen, og det var hele tiden sådan noget. Hele tiden ind og ud, ind og ud. Nu er du fed, nu er du ikke fed, nu er du fed, nu er du ikke fed. Og det bliver man jo bare sindssygt unge hovedet af, altså når man så også er forelsket. og har lidt den der tendens til, når nogen ikke vil have en, så vil man have dem endnu mere. Sådan har jeg det i hvert fald meget. Mm. Så bliver det noget rod til sidst. Og jeg brugte meget mine veninder der til at snakke med dem og være sådan, hvad skal jeg gøre? Hvad synes I? At de var, kom jo mere og mere over på team. Hallo, dump ham, han er da bare nar. Du kan få så mange andre. Yeah. Men jeg tror, fordi det var min første, sådan forelskelse efter et så langt parforhold, hvor jeg ikke havde været realistisk set nok, ikke havde været forelsket i nogle år til sidst der. Så jeg var bare så forblændet, og var sådan, nej, jeg får det aldrig igen. Eller sådan, jeg følte mig så heldig, at jeg havde lige mødt en så hurtigt. Men så blev den kørt så langt ud, hvor han bare var strid i lang tid, at jeg så sagde til min veninde, at vi havde en aftale, og så sagde jeg, nu prøver jeg bare efter, han, når han går i morgen tidlig, så lader jeg bare være at skrive ringe. Nu lader jeg bare være at skrive ringe, og så ser jeg, hvor lang tid der går, inden jeg hører fra ham. Så har jeg jo mit svar. Hvis ikke jeg hører, jeg følte jo hele tiden, det var mig, der sådan skulle være den, der tog initiativ til sidst. Så sagde jeg, nu prøver jeg bare at lade være med at skrive eller ringe, eller overhovedet give lyd fra mig, og så ser jeg, hvornår jeg hører fra ham. Og det gjorde jeg, og jeg hørte aldrig frem igen. Nej. Nej. So, I got my answer. Så nej, det var sådan, hvor den gik, sindssygt. Ja, så det var så fucking underligt. Den gik fra sådan mad, videoaften, hyggelig morgen, gå i bad sammen, gør sig klar sammen, snakke om, hvad man skulle i weekenden, lave en aftale ugen efter, fuldstændig som vi plejer, kys farvel. Gik han, så ham aldrig igen, hørte aldrig fra ham. Og jeg var bare stedig. Jeg var sådan, nej. Nu har jeg mit svar. Jeg vidste det bare. Jeg havde det på fornemmelsen. Jeg var sådan, hvis ikke, det er mig, der fucking bærer den her relation. Ja, hørt alt frem igen. Det var så sygt. Og så blev jeg jo selvfølgelig helt vildt ked af det, og var sådan, hvor jeg også var dum og naiv. Og så får man alle de der skyldfølelser med. Man bliver sådan lidt skamfuld. Hvorfor har jeg fundet mig i det? Og alle de der dumme tanker og følelser, man har i sådan en break-up-situation. Jeg følte mig dumpet. Jeg følte mig meget dumpet. Ja, selvfølgelig. Og da jeg havde gået og haft det sådan i en uge, så tænkte jeg, det her, det skal jeg simpelthen stoppe med. Jeg går bare og dyrker min dårligdom, og jeg går bare og kniber salt i mit eget sår, og hele tiden hører Akon med Lonely, og har det sådan helt skrækkeligt. Så tænkte jeg, nu må jeg sætte et punktum for det her. Og så skrev jeg et brev i hånden til ham, og bare skrev, prøv at høre, tak for en fed sommer, det har været hyggeligt, jeg har været så glad for det og det og det, men jeg synes også, du har opført dig sådan og sådan og sådan. Jeg har egentlig ikke behov for, at vi skal snakke sammen, men for min egen skyld, og kun min egen skyld, så skriver jeg lige der lige det her brev, så du bare lige ved, nu er der skrevet punktum, du behøver ikke kontakte mig igen. Et fint og ordentligt, stille og roligt brev, bare sådan, men lige sådan fik sagt det, jeg havde behov for. Og i øvrigt, jeg er ikke hoppet på de der, jeg ved godt, at det er det, det er det. Og sådan, det var lige sådan en, jeg havde lige brug for at få sagt de der PS, ting. PPS. Ja, PPS. Så ved jeg også godt, du var sammen med andre. Og var også bare sådan der, printet sådan et billede ud af mig og ham, hvor vi begge to var sygt lækre og lagde det i. Så har du det til et minde. Du var sådan rigtig, det ved, bitter, sur type, ikke? Og så puttede jeg det i postkassen og sendte det hjem til hans forældre, hvor han jo boede. Og så tænkte jeg, men nu har jeg ligesom fået slået en knude på det her for mig selv. Og så var man jo lidt i starten sådan, nå, kommer han til at ringe eller skrive, når han har modtaget brevet, eller vil han kvittere, du ved hvad, han lige laver sådan en, jeg har fået dit brev, har det godt, hørt aldrig noget, aldrig nogensinde. Og jeg var sådan, okay, PostNord er jo langsom, så efter sådan 10 dage, kan jeg vide, om han har fået brevet. Ringer til PostNord. Ja, man var sådan, har I leveret et brev ud? Fordi man går jo lige og håber på, at han vil lige sådan sige, hey, jeg har fået dit brev, du ved, sorry, jeg har været nar, men sådan er det, ikke? Jo. Men han, jeg hørte aldrig fra ham. I gennemsnit skal vi igennem 3 store heartbreaks, før vi fylder 30 år. Og selvom der nogle gange er en tendens til at bagatellisere kærestesorg, er du i din fulde ret til at tage din sorg alvorligt. Det er nemlig på mange måder samme sorg, vi mærker i vores krop, både fysisk og psykisk under kærestesorg, som hvis nogen vi elsker dør. Hvordan foregår dine kærestesorgsprocesser, lidt din hjertesorg, må man sige, fordi I var jo ikke kærester, men den der titel betyder jo ikke noget, når man er forelsket. Altså, jeg i starten var jeg sådan, følte mig vred og forurettet over, jeg følte, at han havde kørt mig rundt i manegen, og det var flot for mig, og sådan den der følelse af sådan, hvor jeg kiksede, hvorfor har jeg ikke kunne se, at han bare har været totalt dårlig over for mig, og sådan, man følte sig bare dum og naiv. Og så efter den følelse havde været der, så ramte den mig sådan, wow, jeg er kæreste sover, sådan ensomheden, og hvor er det træls, og dårligt sådan lidt, man får sådan et dårligt selvtillid, og det gør jeg i hvert fald, når man har kæreste sover, sådan, jeg er bare heller ikke god nok, og hvorfor skulle man også ville være kærester med mig, og sådan alle de der Og der tror jeg faktisk, at det var den kærestesorg, lidt også en kærestesorg fra min ekskæreste af, der sådan kom ind og forstærkede det, fordi jeg havde jo slået op, og så var det blevet sommer, og vi var ude og fyre den af, og jeg møder ham her nogle uger efter, så jeg har ikke rigtig nået at fatte, at jeg er kommet ud af en relation på 6,5 år, hvor vi altså har været helt enormt engageret i hinandens liv med familie og venner og lejlighed, og vi havde et liv sammen, vi arbejdede os sammen i 5 af årene, 4 af årene, og jeg tror ikke rigtig, jeg havde givet mig selv lov til at lukke den bog. Nej. Så det var som om, jeg fik dobbelt op på kærestesorger, da det der så skete, for jeg var sådan, wow, jeg er lige blevet dumpet af min sommerfløt, som tydeligvis har haft gang i alt muligt. Og min ekskæreste der, ham, hele det liv, hele det kapitel var jo også slut, og det havde jeg ikke rigtig nået at forholde mig til, for jeg havde så travlt med at skulle ud og give en gas. Så det ramte mig bare sådan, jeg fik virkelig sådan en krise, lille midtvejskrise på en eller anden måde. Der skete så mange syge ting det år. Altså, jeg slog op med min kæreste efter 6,5 år. Jeg lukkede min blog, jeg havde haft i 10 år. Jeg sagde mit job op hos Bloggers Delight efter 4-5 år. Skulle lige pludselig bo alene for første gang nogensinde. Jeg har aldrig prøvet at bo alene før. Startede Konfetti, du ved, var inde og oprette CVR-nummer. Ja. Hele mit liv var bare sådan, blev bare vendt 180 grader. Ja. Det var så sindssygt. Hele min eksistens, hele min identitet, alt blev bare lavet om på det år. Så jeg tror også, jeg stod der i sommeren der, og lige havde gjort det forbi med ham, og skulle efter noget tid flytte ud af min venindes lejlighed der, og bare stod og var sådan, hvad fuck har jeg lavet? Jeg har taget hele mit liv, og så bare vendt det på hovedet. Alt, hvad jeg kender og er tryg ved, det er slut nu. Jeg har ikke noget job. Nej. Jeg skal bo alene, jeg har ikke nogen kæreste, jeg har ikke nogen den her blogger-identitet, jeg havde haft, det var slut med den. Ja. Jeg har lavet en virksomhed, jeg tjener ingen penge, jeg er fucked. Altså jeg stod virkelig og var sådan, det kan gå rigtig galt det her. Men jeg synes tit, at det er det, der, altså, det som jeg synes er så voldsomt alt overskyggende ved hjertesorg, tit når jeg har haft det i hvert fald, og som også er udgangspunktet for at starte 112 for knuste hjerter i første omgang, det er, at det jo meget sjældent er en sorg over kun at miste en kæreste. Mm. Det er jo alle de omkringliggende ting, både selvfølgelig ens planer og drømme og fremtids sådan idéer, men jo også tit, at man har netop fælles venner, skal man sige farvel til dem. Måske arbejder man sammen, eller studerer sammen. Skal man stadig gå på det her studie, eller skal man finde et andet arbejde? Måske et fælles hjem. Nu skal jeg også have et nyt hjem. Så det er sådan alle de her ben som et liv. Hvis man forestiller sig et liv som et bord, og det har sådan 4 bordben, som er måske sådan ens helbred, ens bolig, ens kærlighedsrelationsliv og ens karriere, at sådan, så er der bare rigtig mange af de her ben, der falder på samme tid, og man føler bare sådan, jeg kan jo slet ikke stå længere. Altså jeg følte, jeg stod med bordpladen i hånden, og bare var sådan, hvad skal der ske? Ja. Og det er sådan, jeg kom jo bare fra at have så mange kollegaer og have kærester og vende relationer med ham. Og der, altså alt det her, at have et helt liv sammen med min ekskæreste, hvor vi boede sammen og sådan noget, til at stå og have sagt mit job op og have startet Konfetti. Så jeg sad jo i den her 185 kvadratmeter lejlighed, fuldstændig alene i mit nattøj med min computer, og skulle starte den her virksomhed og arbejde helt alene. Jeg var helt alene i verden. Det var da en dyr lejlighed, du havde fundet dig i forhold til, at du har startet en virksomhed, det var den, jeg boede, du tjener 0 kroner i. Nej, det var den, jeg boede i sammen med ham, som jeg så blev okay. i. Ja, som jeg så blev i. Og indtil jeg lige fandt en roomie, og der var ligesom sådan der var ligesom sådan en overgangsperiode, hvor jeg bare var der helt alene, og det var helt tomt og mærkeligt. Det er meget sådan Sex and the City-agtig energi at sidde i sådan en stor, tom herskabslejlighed. Den var heldigvis rigtig billig, så det var bare fordi, det var en fed, billig lejlighed, der var kæmpestor. Men kender du, jeg kan bare huske, jeg havde sådan en morgen, hvor jeg sad i min pyjamas i mit spisebord med min computer, og skulle sådan skrive nogle mails i forbindelse med, at jeg skulle starte Konfetti op. Og der var jeg lige rykket ud fra min venindes lejlighed der, og sad der alene med alle mine flyttekasser i den der store tomme hjem, og jeg sad, kan jeg bare huske, jeg sad og kiggede rundt, og så tænkte jeg bare, hvad fuck har du gjort? Shit, shit, shit. Og lige der havde jeg bare lyst til at spole tiden tilbage. Så kan det godt være, at jeg havde et parforhold, der var helt til hundene, hvor vi ikke var sammen, eller talte sammen, eller lavede noget sammen. Men i det mindste, så havde jeg da en eller anden, der lå inde på sofaen, og jeg kunne dele huslejen med, og jeg havde der nogle kollegaer, når jeg stod op om morgenen, og jeg havde ligesom min blog-identitet, hvor der var masser af events og søde, dejlige mennesker i den branche. Og nu sad jeg bare der, og jeg følte bare, at jeg havde ingenting. Ja. Og jeg tænkte bare, Altså, jeg havde en så 30-årskrise. Jeg var ikke 30, men jeg følte, jeg havde sådan en begyndende 30-årskrise. Jeg tænkte, hvis ikke jeg virkelig tager mig sammen nu, og ligesom hiver mig selv op og får gang i det her nye liv. Nu har jeg selv valgt at skulle vende alting på hovedet og starte på en frisk med basically alt. Hvis ikke jeg virkelig løber med den nu, altså, så kan jeg risikere at komme ned i et dybt hul. Nu skal jeg sgu tage mig sammen. Ja. Så det var sådan ret ængstligt på en eller anden måde. Det var virkelig angstprovokerende for mig. Og den følelse, tror jeg, bare forstærkede kærestesårene. Ja. Så lige pludselig, så var man enormt såret over, at han havde fucket en op, min sommerfløt, og jeg var enormt sådan, havde det enormt kærestesårsagtigt over min ekskæreste, og tænkt enormt meget på, hvordan har han det? Er han okay? Hvor er han nu i sit liv? Og har jeg bare fucket hans liv op? Jeg havde så dårlig samvittighed over at slå op, altså, fordi jeg bare synes, jeg følte bare, at jeg ødelagde alt for ham også. Så jeg sad virkelig bare med sådan en blanding af kærestesorger og skyldfølelse og identitetskrise, og jeg havde ikke nogen penge, så jeg sad og spiste havregrød og levede af mine momskroner. Altså, sådan, det var virkelig sådan et dark place. Hvordan gør du så for ikke at komme ned i det der hul, og til gengæld gribe alle de her nye små spirer, som kan komme til at gå? Altså, først fik jeg jo styr på det praktiske i forhold til den her lejlighed og alle de her udgifter, og nu havde jeg jo ikke nogen løn, fordi jeg havde sagt op. Så jeg fik ligesom en veninde til at flytte ind, og så var der ligesom styr på økonomien. Ja. Så fik jeg taget hul, så fik jeg ligesom bredt min opsparing ud over nogle måneder, så jeg vidste godt, det kan godt være, at jeg kommer til at leve af havregrød og vand, men nu ved jeg i hvert fald, at jeg kan betale min husleje, min forsikring, og der er mad på bordet, sådan nogenlunde. Ja. Så der ligesom alt det der praktik ligesom var ordnet, så faldt der sådan sten fra hjertet, så kunne jeg sådan trække vejret og begynde at tænke på at komme videre. Og så var det jo heldigvis, at jeg jo stod og skulle starte konfetti, eller faktisk var i gang med det. Og det tog jo heldigvis sindssygt meget af min tid, og var så sygt spændende og motiverende og fedt. Og det gav mig bare så meget energi. Og de fire influencer, jeg startede op med, gav mig så meget energi, fordi de bare lagde hele deres forretning i mine hænder. Ja. Og vi var pisse seje, og det kørte bare. Altså fra første dag, så kørte det bare med kampagner og henvendelser. Og de var skide glade, og jeg var skide glad. Det var spændende. Jeg følte mig sej og stærk og sådan, fuck, jeg har min egen virksomhed, hvor er det vildt, og der er ikke nogen chef, der ånder mig i nakken, og jeg blev så empowered af at skabe noget selv, så jeg tror, at det distraherede mig også rigtig meget fra, at jeg nu var alene, og så videre. Det hjalp mig rigtig meget, og så mødte jeg jo Christian, som jeg er kærester med i dag. Ja. Hvor lang tid går du ligesom og dealer med hjertesorg og bygger konfetti op og prøver at distrahere dig selv fra dit knuste hjerte med din forretning og kreative projekter, før du pludselig møder Christian? Jeg har ligesom haft det her dating-eventyr i foråret og i starten af sommeren, og så i slutningen af sommeren og ind i efteråret. Det er jo så der, hvor jeg er i den her proces med virksomhed. Og det er så også der, hvor jeg møder Christian. Eller det vil sige, jeg har stalket ham. Tidligt på sommeren, der ser jeg ham ude foran hans restaurant på en motorcykel, en vintage motorcykel, og så laver jeg sådan en story, hvor jeg zoomer ind på ham og skriver sådan, jeg stalker lige en fyr med en herre sej motorcykel. Og det var der selvfølgelig nogen, der havde set, og skrev til ham sådan, hey, du er på hende her bloggerpigens Instagram, what the fuck? Den første sådan singlefest, jeg så holder i Nørregade, der hvor jeg boede, jeg har det stadig helt sygt, fordi mit liv er vendt på hovedet, men jeg er ligesom inde i sådan en godt nu. Ja. Nu giver vi en gas. Og så møder han bare op til den der fest. Sådan helt uanmeldt. Lige pludselig ringer det på, så står han der bare med tre venner. Står Christian der? Ja, for jeg var sådan, hej. Og jeg kan huske, at jeg bare skriver til mine veninder, fuck, ham der motorcykelfyren fra Instagram, han er mødt op. Hvad fanden gør jeg? Fuck, fuck, fuck, fuck. Bare sådan, aner ikke, hvem det her menneske er. Og det er den aften, vi møder hinanden. Vi har faktisk taget et billede sammen den aften også, så det er ret sjovt. Så vi har sådan et selfie fra vores allerførste ægte møde. Ja. Så der møder jeg jo ham. Og i starten, der gider jeg bare overhovedet ikke. Altså sådan, jeg sammenligner ham hele tiden med alle mulige andre, jeg har datet. Jeg synes overhovedet ikke, han er noget for mig. Jeg er sådan, ej. Men jeg har brug for bare at få den der bekræftelse at date lidt og prøve at komme videre. Så det er ikke kærlighed ved første blik? Slet ikke. Det ved han også godt. Det har vi grinet meget af. Altså det var virkelig ikke. Det var sådan, ja, det er totalt fedt. Man skal jo videre, sådan et rebound, du ved, det er meget sjovt at dele lidt rundt. Han er da sjov og interessant, han var lidt yngre end mig, jeg synes, han var lidt en drengerøv og spillede lidt smart. Og han havde ikke datet nogen, der var ældre end ham selv, så han synes jo bare, jeg var super moden og kommer ind i den her 185 kvadratmeters lejlighed og tænker, har den her dame vundet i lotto, hvad foregår der? Du ved, ja, jeg har startet den her dame. Jeg har startet en virksomhed, og jeg tror bare, han synes, jeg var lidt spændende der, men jeg var jo også så afvisende, så sådan, ja, vi har snakket om efterfølgende, at han synes, det var spændende, at jeg ikke rigtig gad i starten, at, at jeg bare var lidt ligeglad med ham. Ja. Det har åbenbart virket. Ja, så din hjertesorg gjorde, at du ikke lige sprang på med det samme, og måske endda så gjorde, at, at der er Christian er sammen i dag. Ja, så fjollede vi rundt i nogle måneder, og så fandt vi ud af, at vi måske faktisk var et ret godt match. Ja. Og ja, nu er det snart 5 år siden. Det år er ved altid for mig være det sygeste år. Men jeg synes også, det er dejligt at tænke på de her historier. Altså, jeg kan godt lide de her kærlighedshistorier, hvor man ikke bliver forelsket fra første sekund. Hvor man ikke er sådan akut, jeg kan ikke undvære dig, eller jeg har lyst til dig hele tiden, eller alle de her ting, som man forbinder med sådan, sådan skal det vel føles, hvis det er rigtigt. Ja. Altså, når man ser Gift ved første blik, eller alle de her datingprogrammer, hvor at de er meget hurtige til at være sådan, ej, den er der ikke, eller jeg kan mærke det. Der er ikke nogen kemi. Altså sådan, at når man så nogle gange, som du gør, giver det tid, giver det en chance, bliver ved at se, selvom at det ikke føles alt overskyggende, fantastisk, perfekt, så lige pludselig, så passer man bare meget bedre sammen, end man har gjort med nogen andre. Og det er så rigtigt, fordi jeg synes, der er mange veninder, især har vi snakket meget om det i vores venindegruppe, der er nogen, der har den der forventning om, at det skal være sådan lyn fra en skyklar himmel, ved første blik forelskelse. Ja. Og det tror jeg bare slet ikke på, fordi for Christian og jeg, der var det noget, der voksede rigtig meget over flere måneder, altså fordi vi var så forskellige i starten, da vi mødtes. Altså jeg kan bare huske de første samtaler, det var sådan, hvordan kan du lide at rejse? Jeg skal bare ligge ved en swimmingpool på et 5-stjernet hotel og drikke drinks og gå i byen, hvor jeg var sådan, jeg vil gerne ud i naturen. Altså du ved sådan, lige meget hvad jeg sagde, så var han bare Rasmus modsat. Og han spillede så smart, og var så smart i fart med hans seje restaurantkæde, og sådan skulle rigtig belære mig om at være selvstændig. Og sådan, vi var bare så forskellige. Jeg kan virkelig huske de første par dates, hvor vi nærmest sådan sad og kørte lidt på hinanden. Og den var der bare slet ikke. Jeg var bare sådan til mine veninder, it's never gonna happen. Fuck, han er irriterende. Altså sådan, men alligevel var han jo også spændende, og sådan, han udfordrede mig, han tog pis på mig, og han sådan kørte lidt på mig på sådan en nice måde. Og så var han jo helt utrolig smuk og charmerende. Og sådan, så han gjorde bare nogle ting. Altså sådan, på vores anden date, så skal jeg ud og spise med hans mor. Og så sådan, jeg skal sgu da ikke ud med din mor. Hvad fanden snakker du om? Jeg mødte dig en gang. Jo, alle piger, jeg dater, møder min mor. Ja. Sådan, shut up! Altså sådan, så en smart lille idiot, ikke? Men det gjorde også bare, jeg var sådan, fuck, hvor er du grineren? Altså sådan, ja, så jeg, altså virkelig, hvis du sidder derude og har mødt en fyr, hvor du er sådan lidt, nej, giv det lige nogle måneder. Altså, det kan virkelig blomstre. Ja. Man skal ikke bedømme nogen ved første øjekast. Og man skal ikke bedømme nogen ud fra udseende og interesser, eller religion, eller hvad det kunne være. Man skal seriøst bare give det nu en chance. Altså, ja. Vi er det bedste eksempel på, hvordan man bare kan vokse ind i hinanden og blive hinandens livskærlighed, selvom man synes, hinanden var dybt skrækkelig i starten. Du har jo lovet mig, at der senere, efter dig og Christian er blevet kærester, og lang tid efter den her hjertesorg fra den smukke, smukke mand er overstået, at der kommer en lille sådan full circle oplevelse. Ej, men det er så grineren. Sidste år, mens der stadig var corona, der kommer jeg gående ned af Sønder Boulevard og skal hente nogle pakker. Og jeg går sådan i mit klamme træningstøj. Jeg har ikke været i bad. Det regner. Jeg har mascara ned af kinderne. Jeg bærer på de her pakker. Jeg kunne ikke være mere ussel, end jeg var lige der. Går med mundbind på. Og man har jo, som jeg altid har gjort, når man har datet nogen eller været kærester med nogen, og man så bryder, så tænker man jo altid, den dag, jeg møder ham. Yes. Altså sådan, jeg håber, jeg møder ham en eller anden dag, hvor jeg bare er pisselækker nede i Kødbyen. Eller jeg håber, at jeg møder ham en dag, hvor Christian og jeg kommer kørende på motorcykel og ser her sej ud. Det var sådan, man tænker jo altid. Når man første gang skal face en ex eller en fløt. Ikke? Og jeg kommer gående der, og jeg skal ind i en butik og hente en eller anden gave eller et eller andet. Og jeg kan godt se op under taget i butikken der hænger sådan en håndværker og roder med noget. Jeg tænker ikke lige over det. Og jeg bliver ekspederet færdig, sådan går ud, og så kan jeg bare høre en stemme, der siger, hey, Chris, og vender mig om, og så er det fucking ham, som er håndværkeren. Nej. Og jeg er bare sådan, det er løgn. Han var ikke håndværker, det du var sammen med ham. Men han er sådan en gør-det-selv mand. Han er sådan en, der flexer 20 forskellige jobs, så bygger han lige et sommerhus, og så er han lige model, og så bliver han noget tredje og fjerde. Han er sådan en lidt rodløs type, så han kan lidt af det hele, ikke? Og så tænkte jeg bare, det er løgn. Ikke i dag. Nej, seriøst. Efter hvad, 4-5 år, så skal jeg møde ham i dag. Jeg er sådan, det er fucking løgn. Og jeg tænker bare, godt jeg har mundbind på. Altså, det, han skal fucking ikke se mit ansigt. Jeg ligner pis, jeg havde bumser i hele hovedet. Og jeg var bare sådan, jeg har aldrig været grimmere. Ej, hey, godt at se dig, hvad så? Og krammer mig, sådan begynder bare at stå og snakke. Hvordan går det så? Og vi hører alt om, ja, og jeg har også, følger jo lidt med på Instagram nogle gange, og ser, og konfetti, og det kører jo bare, og begynder at fortælle, hvad han arbejder med, og nærmest alt, hvad han har lavet i 5 år. Jeg står bare og lytter, og sådan helt, sådan, det sker bare ikke det her. Mine veninder kommer til at flække og grine. Det er fucking løgn, ikke? Og han står der og snakker og snakker og snakker. Og han er jo stadig lige så smuk, så alle pigerne inde i den her butik, de står der og kigger ud og glaner sådan der. Hvor gik han hen? Man kunne godt se, at de bare havde stået og savlet over ham hele dagen, ikke? Og jeg var sådan, jeg prøver sådan at trække lidt væk. Jeg sådan, føler, at de alle som står og lytter. Og snakker og snakker og snakker. Og jeg prøver bare at være høflig og være sådan, jamen det går godt, og jamen jeg bor lige hernede med min kæreste, og bla bla bla, nå, men jeg skal også. Og sådan hver gang jeg prøver sådan at lukke den der, jamen hvad med egentlig det der, og hvad med ham der, og ser du det, og min bror har også fået et barn, og sådan, nå, tillykke med ham, og så sådan, han bliver bare ved med at snakke. Og jeg sådan, vi har snakket så lang tid, at jeg sådan føler, at det er akavet, jeg har mundbind på, så jeg er nødt til sådan lidt modvilligt at tage det der mundbind af, fordi det begynder at blive mærkeligt, vi står der i regnen og snakker. Og så endelig er jeg sådan, nå, men altså, jeg skal altså også afsted. Og så skal jeg sådan, så sådan have det godt, og skal sådan til at kramme ham. Så tager han sådan hårdt fat i min arm, så siger han, ej, jeg har faktisk noget, jeg lige skal snakke med dig om. Kan vi ikke lige gå herhen til siden? Og jeg var bare sådan, ej, are you fucking kidding me? Hvad fanden foregår der nu? Og sådan trækker mig hen til side på sådan en sidegade, sådan ved en opgang, og står sådan, og jeg står bare og kigger på den der, hvor er den der MTV-bil, hvor nogen springer ud nu, og det er et eller andet skjult kamera. Hvad sådan, hvad fanden er det, der foregår? Og så går han bare sådan helt tæt på mig og sådan kigger mig dybt i øjnene og siger sådan, ja, jeg har tænkt over det her i 4 år. Jeg vil rigtig gerne have lov at give dig en undskyldning for den måde, jeg behandlede dig på dengang. Og bare begyndte at give en sådan 20 minutter lang undskyldning. Og at han havde fået mit brev, og han var bare en dreng, og han var umoden, og han vidste ikke bedre. Og jeg fortjente bare det bedste, og han var så glad for at se, at jeg havde fundet kærligheden nu. Og sådan, altså han holdt bare en tale. Han har haft 4 år til at øve sig på det. Jeg stod bare og var sådan, det her, det sker ikke. Det her, det er jo det, der aldrig sker. Altså, du tænker jo altid. 1. Tænk, hvis jeg møder ham. 2. Ja. Tænk, hvis jeg får en undskyldning, eller hvis vi skal snakke om det, der er sket. Og jeg står bare der, og det sker for mig. Jeg følte mig som en fra Sex and the City. Jeg var bare sådan, det her, det er fucking en tv-serie. Hvad er det, der foregår? Og han bliver bare ved med at stå der og undskylde, og I fortjener det bedste, og bla bla bla. Jeg var sådan, nej, og bliver rigtig akavet. Sådan, nej, dunker ham sådan lidt på skulderen. Det er helt cool. Alt er godt. Og sådan, jeg bare stå og blive så, hvis han snakker med sådan underlig høj stemme, og sådan noget. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg synes, det er så akavet, og jeg kan slet ikke lige være i det. Jeg har slet ikke behov for den undskyldning. Jeg var så meget videre, og jeg var sådan... Føltes det slet ikke sådan, ej, hvor dejligt, at jeg får endelig den undskyldning? Eller var det bare lige situationen, der var det bare sådan too much. Jeg var sådan, wow, wow, wow. Jeg var sådan lidt skeptisk. Det er jo nok også, når nogen har såret en, så har man paraderne oppe. Så jeg var sådan lidt... Enten så mener han faktisk ægte, at han har opført sig dårligt, og vil gerne give en undskyldning. Og det er jo super cool og reelt, hvis han har det sådan. Ja. Fedt for ham. Måske havde han også behov for at få lagt låg på. Eller også så kan han bare sygt godt lide at skulle have en reaktion fra mig. Ja. Fordi det var meget sådan noget helt tæt på, med meget dybe, intense øjne, stå og kigge sådan mig helt op i ansigtet, sådan lidt, du ved, holde mig lidt på armen, imens han stod. Sådan, det var meget sådan, hvor jeg var sådan, du søger lidt en reaktion lige nu. Ja. Altså, hvor jeg sådan, og den gider jeg ikke give dig. Og den gider jeg faktisk ikke give dig. Hvad forventer du? Altså sådan, at jeg var sådan, gør du det her bare for at teste mig? Gør du for lige at se, om du stadig har mig, eller om du kan få en reaktion, eller om jeg så skriver i morgen? Yeah. Altså sådan, så jeg var sådan lidt halvt bange, halvt amazed over det. Yeah. Og jeg prøver sådan, om tak, og tak for undskyldningen, og alt er fint, og sådan, nå, men jeg har krammet ham farvel, og for den her undskyldning, og styrter jo hjem til Krille, og sådan, skat, der er sket det grinerneste. Kan du huske ham der, fortalte om, jeg datede, inden jeg mødte dig, og sådan noget. Ham der, hvis Netflix-konto, vi brugte i 2 år. Kan du huske ham? Sådan, ja, der kan jeg godt huske. Nå, okay, der er sket det vildeste. Han er seriøst lige stået, og sådan bla bla, jeg fortæller bare alt til Krille, og han er helt sådan, what? Okay, det er aldrig sket, det ville jeg aldrig gide at gøre over for en, jeg har datet. Så nu har den faktisk fået lidt sådan en afslutning. Nu har jeg jo fået den undskyldning der, og han har fortalt, at han godt vidste, han var nar, og at intet af det var min skyld, og han var bare ung og umoden, og at jeg og var bare for fed. Og han fik dit brev. Og han havde fået mit brev, ja. Finder jeg så ud af efter 4 år, ja. Christina, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu og lytter med? Det har jeg tænkt så meget over, for jeg synes, det er så svært. Alle hjertesorger er jo forskellige. Men for mig har det bare virket rigtig godt at tale meget med veninder og psykolog og min mor og hvem jeg nu har haft tæt på. Bare tal. Altså jeg føler ikke, man kan tale nok om det, når man er ked af det. Jo mere du forventer drejet det og får hørt dig selv sige det, jo nemmere har du ved at acceptere tingens tilstand, og så kan du også arbejde på at komme videre. Og så synes jeg, det er rigtig dejligt at sætte nogle deadlines for sig selv. Altså sådan at sige, godt, nu sender jeg det her brev, og så tænker jeg ikke mere på det. Eller nu finder jeg den her lejlighed, og når jeg har gjort det, så er jeg videre. Så skal jeg kun gøre gode ting for mig selv. Så sådan sætte nogle deadlines, og lave nogle milepæle for dig selv på en eller anden måde. Ja. Og så bare, ja, tal. Det er også noget, der har fungeret godt for mig. Ja, altså selvfølgelig virkelig. Både det der med at snakke, men også at sætte deadlines, som man jo så kan rykke, hvis man føler, at de var urealistiske. Ja. For det er jo kun en selv, der har magten over det. Men det kan være forløsende, hvis man for eksempel har en periode, hvor man bare nærmest ikke kan komme ud af sengen, fordi man bare ligger i første stilling og græder, og ikke kan sove om natten, og heller ikke rigtig kan være vågen eller noget som helst. Og så sige, men på søndag, der skal jeg ud og gå en tur. Så der ved jeg, der slutter det. Ja. Altså, at sådan, så er det som om, så kan man også bedre være i den der gråd, eller være i den fase, man nu er, og det er de følelser, man har, fordi man har sagt til sig selv, men det er det eneste, du skal lige nu, fordi om 3 dage, der er det altså slut. Og sådan, så, altså, sådan ligge en hel aften og sige, godt, i dag er aftenen sat af til bare at græde og høre heartbreak-musik, og så ser jeg og have fucking ondt af mig selv. I morgen, der tager jeg op og træner, og så skal jeg have smoothie, når jeg kommer hjem, og så får jeg en god dag. Så beslutter jeg mig for at få en god dag. Så sådan, gør en masse selvkærlige ting. Jeg synes, der kan være meget healing-proces i det der med at gøre ting for sig selv, med at tage en ansigtsmaske, købe en ny lækker sommerkjole, løbe en tur, se nogle gamle veninder, sådan gøre alle sådan nogle gode ting for sig selv. Sæt det lidt i system, og sådan få det plottet ind i sin kalender, sådan så at det ikke bare mudrer ud i en uendelighed af ulykkelighed, hvor man ikke aner, ligger jeg også her om et år. Ja, man skal virkelig ikke bare ligge og sove rundt i det. Altså, jeg synes virkelig, man skal tale om det og komme ud, gøre gode ting for sig selv, se de mennesker, der elsker dig, holder af dig og kan fortælle dig, at du er god nok. Altså sådan, for mig i hvert fald, det er jo vildt forskelligt, men der er det værste, jeg kan gøre, det er bare at ligge og dyrke det. Det er lidt ligesom, hvis jeg har været syg. Så hvis jeg sådan tager en ekstra sygedag, så føler jeg også, at jeg er syg den dag. Hvor hvis jeg havde taget på arbejde, så havde jeg jo følt mig frisk. Så det er nogle gange det der med at lade være at ligge og dyrke det. Men ja, helt klart bare tale om det, det er nummer et. Du kan altså tale det til døde, virkelig. Ja. Mænd bliver mere påvirket af problemer i parforholdet, end kvinder gør. De lider simpelthen mere under konflikter og dårlig stemning. Til gengæld lider kvinderne mere fra det øjeblik, man rent faktisk går fra hinanden. For kvinderne påvirker det mest, hvorvidt de er i et forhold eller ej. Og det lyder unægteligt som en kæmpe generalisering, men ikke desto mindre er det, hvad et amerikansk studie med 1000 ugifte mænd og kvinder mellem 18 og 23 år viste. Har du lyst til at prøve at lege en runde af Jeg har aldrig legen med hjertesorgspørgsmål? Ja, lad os gøre det. Jamen altså, så kaster vi os ud i det. Christina, jeg har aldrig taget et bestemt sted hen for helt tilfældigt at møde min ekskæreste. Det har gjort sygt mange gange. Works every time. Hej, er du også her? Altså, så du har gjort det med en succesfølelse? Ja, jeg har både gjort det med en succesfølelse og med en fiaskofølelse. Ja, altså, jeg gør det altid. Jeg har gjort det så sent som med Christian. Jeg kan huske, at jeg tog ind på Arch, fordi jeg vidste, at han var der med nogle venner, og var, som om jeg havde været der helt tilfældigt. Altså, så kikset. Men ja, det sådan er jeg bare. Jamen, jeg er også sådan der. Jeg har aldrig lagt billeder på sociale medier for at få min ekskærestes opmærksomhed. Det har jeg også gjort masser af gange. Og også min kærestes opmærksomhed, eller sådan fløts. Altså sådan, ja. Hvad kan du finde på at lægge ud, så kan du huske nogle konkrete eksempler? Altså, jeg kan i hvert fald huske den der Marbella-tur, singletur, vi havde der i min singleperiode. Der blev godt nok, der blev postet bikinibilleder og solbrune kroppe og festsituationer til en stor guldmedalje, fordi der var jeg bare single. Og jeg havde både sådan, min ekskæreste måtte gerne se det, min nye flirt måtte gerne se det, hele alle andre singler i København måtte gerne se det. Altså, det var virkelig for meget. Og vi var jo alle sammen singler på den tur, så der var bare telefonerne, de var bare fremme, ikke? Så jeg gjorde det så mange gange. Jeg har aldrig læst min ekskærestes beskeder. Det har jeg også gjort. Har du det? Ja. Altså mange gange eller sådan en gang? Jeg har gjort det med min sidste ekskæreste i starten af vores parforhold, fordi jeg havde en mistanke om, at ham og hans eks havde noget uforløst. Og der var så også lidt hold i det. De havde stadig kontakt, og hun havde skrevet en masse ting med, at hun ville have ham tilbage, og at hun vidste, at, at den her nye unge kæreste, han havde fået, det var bare en periode, de skulle nok finde hinanden igen. Og så der havde også været noget relation. Ja. Så der havde været... Man har jo bare en mavefornemmelse, at tit lyver den ikke. Så du har taget det? Nej, jeg sagde det bare til ham med det samme. Jeg sagde, hey, jeg stoler ikke en meter på dig. Jeg har læst din besked, og du skriver jo stadig med hende der. Hvad fanden gør vi lige ved det? Så var han sådan, nå ja, det gør jeg jo. Det har jeg jo gjort. Så det har jeg gjort. Men jeg tror, jeg kan ikke rigtig huske andre situationer end ham. Måske har jeg gjort det med min første kæreste sådan i folkeskolen, men det er ikke noget, jeg sådan husker. Nej. Men med ham, der gjorde det, fordi jeg havde en så stærk mistanke om, at der var noget. Vil det selv være sådan et reelt problem sådan i dit parforhold i dag, hvis du fandt ud af, sådan Christian har kigget i din telefon og læst? Altså, jeg kan faktisk ikke forestille mig situationen, fordi vi er så åben bog over for hinanden. Altså, vi kan alle koder til alle hinandens ting, og vi ligger på Instagram og i beskeder og alt sammen hele tiden. Og du ved, ja, han kan finde på at sige, kan du ikke lige gå ind i min messenger og lige skrive til mine ledere inde i gruppen, mens jeg kører bil? Skriv lige det og det og det. Mm. Så vi er så meget i hinandens telefoner, at jeg kan slet ikke forestille mig situationen. Altså, hvis han lå med min telefon og sagde, hvad laver du? Jeg ligger bare og kigger i dine ting, så ville jeg være sådan, nå okay. Altså, det virkelig ikke røre mig. Altså, jeg kunne ikke være mere ligeglad. Så sådan, ja, jeg tror, vi er alt for åbne med alt, til at det kunne være et problem. Mm. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Oh, har jeg det? Altså, jeg har engang haft en kæreste, hvor jeg havde fået at vide, at han var utro, og så var jeg også utro. Fordi det ville jeg bare gerne. Altså i stedet for at slå op, så gik du ud. Og så var vi kærester efterfølgende også, hvilket var noget rigtig lort. Fortalte du ham så, at du havde gået ud og gjort det samme? Nej, det skulle han selv have lov at finde ud af, ligesom jeg fandt ud af med ham. Sådan rigtig noget for noget. Jeg var også lidt umoden første gang. Det lyder sådan. Ja, det var ikke det fineste. Det er ikke mit stolteste øjeblik. Så det kunne man vel godt sige var en form for hævn. Det må man sige. Ja. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere min ekskæreste. Nej, har jeg faktisk ikke. Det år, hvor jeg også blev single og havde hele det her sindssyge skift i mit liv, der fik jeg jo i december måned lavet mine bryster. Ja. Og det kunne man jo nok godt udefra tro var sådan en haha. Ja. Men det var faktisk helt det modsatte, fordi jeg har gerne ville have lavet bryster i sådan 8 år, men min ekskæreste havde alle årene bare været sådan, nej. Det skal du ikke gøre. Jeg hader silikonebryster. Det er slet ikke pænt, og det er alt for mange penge, og det er dumt, og du skal bare beholde dine egne bryster. Nej, nej, nej, nej. Han havde sådan stemt den idé ned i alle de år, og fået mig væk fra den tanke. Ja. Og jeg kan huske, da jeg så bliver single, det første, jeg gjorde, det var bare at gå ind og booke sådan en forundersøgelse. Jeg var sådan, nu skal jeg bare gøre det her for mig selv. Det har jeg bare ville, siden jeg var 20, og så har jeg bare gået og lavet værd med at gøre det, fordi jeg har haft kærester, der har sagt, jeg ikke skulle. Så det var lidt sådan en samtidig omvendt... med din dårlige økonomi og ja, det hele. det faldt bare super godt. Ja, så det var lidt sådan en omvendt drastisk udseende, at jeg faktisk gjorde noget, jeg gerne selv ville, som han havde været imod. Så det er jo lidt det samme, men bare omvendt, ikke? Jo. Ja, men det er en federe følelse, ja. end at få sørge for, at man ser præcis sådan end noget, som han drømmer. End at få mørkt hår, når man egentlig ikke har lyst til det. Ja. Ej, det her, sådan noget har jeg aldrig gjort, men jeg føler også, at jeg har lignet mig selv ret meget de sidste 10 år. Altså sådan. Ja, brysterne er vokset lidt. Men de er vokset også, lidt. Ja, nu vokser de jo endnu mere. Ja, og maven vokser også. Og maven vokser også, ja. Det hele vokser, ja. Kan jeg love dig for. Jeg bliver en stor rund fodbold om det er ikke. Det er ikke kun maven og brysterne og numsen, det er også fødderne og læggene. Jeg glæder mig til det. Og ansigter, der hæver op. Det er en package deal. Bare jeg får lov at se lige så skøn ud som dig, når jeg er gravid, så gør det ikke så meget. Du er sød. Christina, vi skal til det, som hele det her program jo handler om. Ja. At der sidder mange mennesker og lytter med, som har hjertesorg lige nu. Og jeg er så heldig, at de har tillid til, at vi kan hjælpe med deres hjertesorgsspørgsmål. Ja. Ej, jeg føler så meget mere derude, hvis I lytter med. Jeg kan godt huske det der. Ja, det er ikke for sjov. Så nu håber jeg, at du vil gøre dit allerbedste for at hjælpe et par lyttere med deres hjertesorgsspørgsmål. Hej, jeg har tidligere været i forhold, som er startet med en hovedkulisse forelskelse, og så har det egentlig udviklet sig derfra. Men mit sidste forhold, der gik jeg egentlig ind med det udgangspunkt, at jeg ikke søgte en kæreste. Men det udvikler sig så, fordi at han blev min bedste ven, og jeg havde ikke lyst til at være sammen med andre end ham. Dog oplevede jeg ikke den her store hovedkulse forelskelse, som jeg tidligere har gjort. Og mit spørgsmål er derfor, om der skal være den her store forelskelse for at kunne kalde det en forelskelse, eller om gensidig respekt og kærlighed for en anden, det er nok. Ej, hvor sjovt. Det har vi jo næsten lige snakket om. Jeg sad også lige og tænkte på det. Mit svar er jo klart. Det skal du bare give en chance. I kan sagtens nå at gro ind i hinanden og blive totalt forelsket. Hvis du synes, han er dejlig og god ved dig, og I har en fed kemi, og hvis I er seksuelt tiltrukket af hinanden, og så skal det nok vokse på jer. Det er jeg helt sikker på. Jeg har kun af god erfaring med, at det godt kan tage noget tid, inden man ved 100%, at den er der. Og det lyder også som om, at det er en totalt god fyr, hun har fundet. Så jeg synes helt klart, hun bare skal prøve at give det noget tid, eller være med at have sådan en forventning om, at hun skal være super forelsket fra day one, eller hun skal have sommerfugl i maven hver aften. Det kan godt komme efter et halvt år. Altså, det behøver slet ikke at være fra starten af. Nej, jeg vil også sige, at altså, det, som man jo har... Altså, lad os sige sådan den helt klassiske fortælling om, hvordan et forhold opstår. Så kommer der en eller anden slags forelskelse og intens tiltrækning i starten. Og så på et eller andet tidspunkt, så går den jo også over. Mm. Altså, så stopper den der voldsomme forelskelse, og så går det over i noget mere netop kærlighed, gensidig respekt. Og så det, der skal bære forholdet fremadrettet, er jo ikke den alt overskyggende forelskelse. Det er venskabet, det er partnerskabet, ja. Det er kærligheden, det er tilliden, det er alle de der andre ting. Så forelskelsen er jo noget, der alligevel er forsvindende. Og derfor så synes jeg, at det, er sådan, det hun har, er jo det allervigtigste for at få et forhold til at fungere. Hun har det gode venskab, hun har kærligheden, og hun har tilliden. Og så kan forelskelsen, den kan sagtens komme, fordi hendes krop skal jo også lige forstå, at den her ven ikke længere bare er en ven, og de skal prøve lige så stille og altså have deres første gange, og have deres første dates, og have alle de her ting, som hun lige skal sætte i en ny kategori, og få placeret i sin hjerne og i sit hjerte, og hele systemet skal forstå. Nu er han altså ude af vennekategorien, og er inde i noget andet, og det tror jeg bare godt kan tage lidt tid. Og jeg synes også, at man bliver der, hvor jeg i næsten alle mine kæresterelationer er blevet sådan allermest forelsket, det har været, når nyforelskelsen er stoppet, og man har lært hinanden godt at kende, og man så ser hinanden i nogle andre kontekster, sådan ser ens kæreste være kærlig over for hans mormor, eller ser ham embrace ens egen familie, eller ser ham være skide dygtig til et eller andet. Altså sådan, og de der momenter kommer bare først, når du har lært mennesket at kende, og er kommet tæt ind på mennesket, og det kan godt tage ret lang tid. Så jeg synes, det lyder som om, hun har et helt vildt godt fundament, og jeg havde helt klart bare givet det en chance, og hun har ikke noget at miste. Altså selvfølgelig kan det jo vise sig, at det ikke er det, men så vil hun ikke sidde bagefter med sådan en følelse af, kunne det have været, skulle jeg have gjort. Nej. Gå all in og bare være sammen med det her menneske, lære ham godt at kende, så er jeg sikker på, at forelskelsen nok skal komme hen ad vejen. Ja, jeg og måske, måske kan hun bruge lidt af dit gode råd med at sætte deadlines også og sige, nu giver jeg det. Et halvt år, eller fire måneder, præcis. Eller hvor lang tid det nu er, hun føler, det er realistisk. Og hvis hun så sidder på den anden side af den deadline, og er sådan, jeg har faktisk ikke rigtig lyst til at kysse ham, eller jeg har mest lyst til bare at være venner. Ja. Så er det jo fint, så hun givet det en chance, men hun kan højst sandsynligt også risikere, at det bare vokser på hende på en ny måde, på en anderledes måde. Og hvis hun er åben over for, at det føles anderledes, men stadig godt, så kan det blive endnu mere intenst og smukt og vigtigt og rigtigt og dybt og alt muligt, som hun måske ikke har oplevet i sine andre sådan mere klassiske, stormfulde, hurtige forelskelser. Altså hvis hun har det sådan her med ham nu, som hun beskriver, så synes jeg, der er et virkelig godt fundament. Og jeg kunne godt forestille mig, når de begynder at date og lave sjove aktiviteter og møde hinandens venner og familie og se hinanden på alle mulige andre måder, måske også sætter sig selv i nogle lidt romantiske settings, at de så lige pludselig vil få den der i maven, sådan shit, han er sød, ej, jeg har lyst til at kysse ham. Ja. Altså jeg synes bare, hun skal løbe med den. Det lyder som om, der er total altså, god mulighed for, at det kunne blive et fantastisk forhold. Min kæreste og jeg har 2-årsdag næste måned. Jeg elsker ham meget, og han er nok den allerførste fyr, jeg kan se en fremtid med. Nu skal mit forhold ikke lyde som om, at den er fejlfri. Tværtimod. Vi har også haft problemer, og det er derfor, jeg er kommet til jer. En aften lå jeg herhjemme og så filmen, mens han var taget ud. Jeg havde en meget underlig følelse i maven, som om der skulle ske noget forfærdeligt. Det var faktisk lidt skræmmende. Jeg er ikke typen, der stopper ham for at tage ud, eller holder øje med ham, eller giver ham regler eller ordre. Nej, fordi jeg netop stoler på ham. Den aften blev han rigtig, rigtig fuld. Altså, så fuld, at han ikke husker, hvorfor han gjorde, som han gjorde. Han kom meget sent hjem, hvor han som sædvanligt kysser og krammer mig, mens jeg sover. Det var dejligt. Det gav mig på en måde sådan tryghed hos ham. Jeg vågnede op tidligt, da jeg skulle på arbejde, til han lige pludselig havde skiftet baggrund på hans mobil. Jeg tænkte, det er underligt. Noget sagde til mig, at jeg skulle kigge den, så det gjorde jeg. Det var direkte på Messenger, hvor jeg kan se, at han har haft kontakt med hans ekskæreste den aften. Hvor de mødtes et sted, inden han skulle hjem. De sendte billeder til hinanden, hvor han eventuelt skriver, at hun ser sød ud. Altså, alverdens romantiske ting skriver han til hende. Bare jeg sidder her nu og tænker på det, det knuser mit hjerte. Lige som det hele skete, der vælger jeg at tilgive ham. Jeg elsker ham hele mit hjerte, som sagt. Og lige siden har der ikke været nogen problemer på noget tidspunkt. Men jeg har været nødt til at lyve lidt for ham. Og sige, at jeg stoler på ham, når han tager ud i byen. Hvilket jeg ikke helt gør. Jeg arbejder på det, men jeg tvivler stadig på, om det kan ske igen. Eller om hun vinder hans hjerte lige pludselig, og at jeg mister ham. Hvad skal jeg gøre? Ej, det gør ondt i mit hjerte at høre det. Ja. Åh, hvor er det hårdt. Fuck, hvor er det synd for hende. Ja. Altså, jeg hæfter mig ret meget ved, at hun siger den der sætning med, at hun har løjet lidt og sagt, at hun stoler på ham. Ja. Det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Ja. Hvis de skal komme et godt sted hen herfra, så er det virkelig vigtigt, at de begge to er totalt ærlige. Ja. Så hun skal være ærlig omkring, at hun føler sig forrådt, og at hun er bange for at stole på ham, og at hun bliver ked af det, hun er nervøs for, om han er tilbage, på vej tilbage i sin gamle relation. Ja. Og han skal omvendt også være ærlig med, jamen, hvorfor havde jeg behov for at skrive de her beskeder? Hvad er grundlaget for det? Ja. Man kan sige, han har jo ikke været utro. Han har måske leget med en idé om det, eller blevet grebet af en stemning, eller har savnet sin ekskæreste i et øjeblik. Det kommer jo lidt an på, hvordan man definerer utroskab, ikke? Ja, altså, det er jo meget individuelt. Og hvad der har stået i de beskeder, altså hvor grænseoverskridende har det været, om det bare har været sådan noget, håber du har det godt, jeg savner dig ind imellem, eller om det har været sådan, shit, jeg vil ønske, vi lå sammen i nat. Altså, der er jo ret stor forskel. Der er jo folk, der synes, at et snav i byen på et diskotek ikke er utroskab, fordi du ved, det er whatever. Ja. Og nogen, der synes, at bare hvis du tænker på, at du har lyst til at være sammen med den her anden person, så er det utroskab for mig. Altså, og det er jo en grænse, man kun selv kan sætte på en eller anden måde, ikke? Ja, helt sikkert. Altså, jeg tror, de skal jo nok have en snak om, hvad deres grænser er. Hvor hendes grænser er, hvor hans grænser er. Jeg tror virkelig bare, at dialog og kommunikation er vigtigt. Hun skal virkelig sætte ham ned og kigge ham dybt i øjnene og sige, prøv at høre, jeg elsker dig, jeg er så glad for vores forhold, og jeg vil sindssygt gerne have, at vi stadig skal være kærester. Men det her, det har gjort lidt nas. Kan vi ikke lige få talt det ordentligt igennem? Og det kan nogle gange være enormt svært, og især for den part, der har dummet sig. Det kan være rigtig svært for ham lige at være ærlig fra start og sige 100%, hvad hans intentioner har været. Men så må de tage det over et par gange, eller tale om det over noget tid. Og så må hun mærke efter, om hun kan stole på ham igen. Hun skal ikke være i en relation med en, hun ikke stoler på. Så hvis hun sidder om et halvt år og stadig har den følelse af, at hun er nervøs, når han skal ud, og hun har lyst til at tjekke telefonen, så skal hun indse, at det her det bliver ikke godt, vi kan ikke bygge tilliden op igen. Men det kan også være, at de sagtens kan få talt ud om det, og han kan få vist hende, at der er ingen grund til at være nervøs for noget. Så kan det være, at de godt kan bygge den op igen. Ja, jeg vil også sige helt klart, altså det er en kæmpe bjørnetjeneste, både over for hende selv og over for ham, og sige til ham, selvfølgelig stoler jeg på dig skat, når hun ikke gør det. Det skal man ikke gøre. Fordi for det første, så har hun ret til ikke at stole på ham. Altså det er naturligt, hun har fået en rigtig god grund til ikke at stole på ham. Han har brudt den tillid. Ja, det er ikke noget, hun bare har, du ved, opfundet i sit hoved. Han skrev upassende ting med en ekskæreste. Han svigtede hendes tillid. Han gjorde det, da han var mega fuld, og det har sikkert ikke betydet noget som helst. Mm-hmm. Men så meget desto mere altså, kan det jo forvirre hende helt vildt meget i hendes tryghedsfølelse, som nu er brudt. Ja. Og for at den tillid kan blive genopbygget, så bliver hun nødt til først at gå igennem mistilliden. Mm. Altså, man kan ikke bare gå, sådan vil jeg i hvert fald have det, fra sådan, du har svigtet mig, brudt vores tillid til, jeg stoler 100% på dig i morgen. Mm-hmm. Sådan er det jo ikke. Ej, er du gal? Sådan fungerer det aldrig. Altså, det er jo helt naturligt at sige, ja, men prøv at høre, hvis du gerne vil det her, du gerne vil arbejde på det, så bliver du jo nødt til at bygge den her tillid op igen, som du har brudt. Og det gør jo, det kan være, det er nogle ting, hun har brug for fra ham. Altså, en ting er den her store snak om, hvorfor gjorde du det? Hvad kan du huske? Hvad tænkte du da? Det kan være, hun har brug for at få det snakket ordentligt igennem. Det kan være, hvis de ikke er gode til at snakke sammen om de her ting, at de skal tage et par timer hos en parterapeut og prøve at snakke forløbet igennem. Men udover det, kan det også være, at hun har brug for nogle konkrete sådan indsatsområder fra ham for at bevise noget. Ja. Altså for eksempel at sige, jeg har bare brug for, når du tager ud, at du skriver til mig et par beskeder i løbet af aftenen, hvor du bare lige tjekker ind. Du er hjemme og sådan noget. Ja, og sådan, hey, jeg sidder her med drengene, og du ved, der er den her stemning, eller vi laver det her, eller nu er vi taget derhen, eller jeg regner med at komme hjem klokken det, eller nu er jeg på vej hjem, skal jeg tage noget McDonald's mod til dig, eller hvad det nu kan være. Men sådan, det kan jo være, at hun har brug for en løbende kontakt, eller det kan være, at hun har brug for, at han inviterer hende mere med ud, når han skal ud for tiden. Eller det kan være, at hun har brug for, at han laver flere romantiske ting med hende i hverdagen, eller et eller andet bekræftende. Og det er jo så fair, det er ikke et udtryk for svaghed, at du ikke stoler på ham 1000% fra dag et. Altså, det er jo sådan, det er, når man bliver svigtet. Det er hårdt arbejde at være i et parforhold, og især med henblik på tillid. Det tager bare lang tid at bygge det op. Og du kan bruge noget, du kan bruge 2 år på at bygge op, det kan forsvinde på et splitsekund på grund af en eller anden handling. Mm. Altså, så det, jeg kan ikke sige det nok, men vær nu ærlig over for hinanden og tal sammen om tingene. Ja. Også selvom det kan være nogle sårende ting, der bliver sagt. Altså sådan, Christian og jeg er selv meget sådan flirtende personer, når vi er ude. Ja. Og vi har altid i vores parforhold været sådan virkelig, virkelig ærlige over for hinanden. Måske også endda til den måske lidt for meget ærlige side. Men vi kan godt komme hjem og sige, ej, prøv at høre, jeg stod og snakkede med nogle totalt søde piger i baren hele aften. De var fuldstændig pjattede med mig, men jeg kom selvfølgelig hjem til dig. Og så skal jeg jo ikke ligge og være sur over, at han har snakket med nogle piger i baren. Så skal jeg jo bare tænke, ej, hvor er det fantastisk, at vi har et forhold, hvor vi kan sige sådan nogle ting til hinanden. Mm. Men det er, det der med ekskæreste er også bare svært, for det er mere betændt, end hvis han har skrevet med en fremmed. Altså, der er jo en gammel relation der, og det er derfor, det gør så ondt. Der er så mange ting i det. Ja. Det er i hvert fald vigtigt ikke at underkende hendes egne følelser. Ja. Og det er jo det, hun gør lige nu. Hun føler på en eller anden måde, at hun skal bevise over for ham, at jeg kan godt komme videre. Lidt. Ja, sådan, jeg kan jo godt komme videre, det skal jeg bevise over for dig. Det er ikke det, du skal bevise. Mm-mm. Altså, du skal bevise, at du vil arbejde på jeres relation, at du har lyst til at tilgive ham, at du har lyst til at stole på ham igen. Og han skal bevise, at det kan du. Mm. Altså, og det, den sådan genopbygning af tilliden kan I kun gøre sammen, hvis I er 100% ærlige. Og ja, de skal bare være ærlige, og de skal snakke om det virkelig i dybden. Altså, og også, hun skal også være åben for at spørge ind til, men prøv lige at lukke mig ind i den relation, du havde med din eks. Er der nogen, er der en grund til, at du har behov for at skrive til hende? Er der nogle ting, der er uafsluttet? Hvad kan det være? Og det kan godt gøre ondt at høre, men det kan hjælpe dem hen et sted, hvor de så er 100% ærlige, og hvor de så faktisk kan arbejde på at komme videre. Mm. De er virkelig nødt til at sætte sig ned og have en rigtig, rigtig lang, ærlig snak med hinanden. Hun skal ikke lægge låg på nogen følelser. Altså, for så kan hun ikke tilgive det. Så vil hun gå og pakke det ind, og så bliver det meget værre. Christina Barrett, tusind tak, fordi du ville komme i dag. Tak, fordi jeg måtte. Og tale om knuste hjerter, og hvad man kan gøre for at komme videre. Ja, og tak for en dejlig podcast, som jeg elsker at lytte til. Det var så lidt. Nu er du en del af universet. Det er nervepirrende. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.